Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 maja, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Wstępna zgoda w Unii na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy do końca tygodnia. Procedury mają być sfinalizowane. Joanna Wnuk-Nazarowa i Stanisław Gebhardt, odznaczenie orderem Orła Białego. Powódź w regionie Emilii-Romani we Włoszech. Są setki ewakuowanych i ofiary śmiertelne. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Poinformowała o tym Szwecja, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty. Przez długi czas porozumienie w tej sprawie blokowała Francja. Wspólne uzgodnienia zatwierdzili dziś ambasadorowie unijnych krajów. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Prezydenci Ukrainy i Finlandii rozmawiali w Helsinkach o rosyjskiej agresji oraz pomocy militarnej i humanitarnej dla Kijowa. Podczas wspólnej konferencji prasowej obaj przywódcy mówili m.in. o wpływie wojny na Ukrainie, na bezpieczeństwo w Europie i na świecie. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że wysiłki zbrojne armii ukraińskiej wzmacniają bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie krajów bezpośrednio graniczących z Rosją. Kiedy wzmacniamy nasze linie obrony, kiedy przywracamy nasze granice, wzmacniamy również granice wszystkich naszych partnerów. Dzięki naszym połączonym wysiłkom agresor nigdy nie dotrze do Helsinek. W Helsinkach ukraiński przywódca spotka się również z szefami rządów państw skandynawskich, Szwecji, Norwegii, Danii oraz premier Islandii. Dyrektor, kompozytor, pedagog Joanna Wnuk-Nazarowa została uhonorowana przez prezydenta orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 232. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja. Od roku 2000 do 2018 Joanna Wnuk-Nazarowa pełniła funkcję dyrektora naczelnego i programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Odbierając najwyższe polskie odznaczenie, dyrygent zwróciła się do samego Białego Orła. Jaki jesteś, Orle Biały? Twoja biel to dostojność, niewinność, szlachetność, dobro? Czy może jesteś w krwawym polu srebrne ptasze, jak śpiewałam jako harcerka? Ileż co razy musiałeś ubierać srebrną zbroję, by nas bronić? Rozpościeraj, Orle Biały, swe skrzydła nad nami wszystkimi, a szczególnie nad tymi, którzy tu szukają schronienia. Prezydent Andrzej Duda uhonorował również orderem Orła Białego Stanisława Gebhardta, działacza społecznego i politycznego, członka Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, więźnia politycznego obozów koncentracyjnych Grossrosen i Mauthausen. Solidarna Polska zmienia nazwę ugrupowania. Teraz będzie to Suwerenna Polska, ogłosił podczas kongresu partii w Warszawie szef ugrupowania Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości powiedział, że powołuje nową partię, by powiedzieć nie tym, którzy chcieliby odebrać Polsce niepodległość. Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe i o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas za nas. To walka o godne życie, o godziwą płacę za uczciwą pracę, o dobro polskich rodzin. Nasza walka o suwerenność to też walka o ochronę polskich przedsiębiorców, o bezpieczeństwo Polaków, o sprawiedliwe sądy. Podczas konwencji przedstawiono założenia programowe Suwerennej Polski. To m.in. sprzeciw wobec pomysłów federalizacji Unii Europejskiej, wobec wspólnej europejskiej armii, czy wobec przyjęcia przez Polskę euro. Powodzie we Włoszech, w regionie Emilii-Romanii, ewakuowano blisko 1000 osób. Jest jedna ofiara śmiertelna, a jedną osobę uważa się za zaginioną. W stolicy regionu Bolonii w ciągu ostatnich 2 dni spadło więcej deszczu niż w ciągu ostatnich 4 miesięcy, czyli ponad 120 mm na metr kwadratowy. Z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. W wielu miejscowościach ulicami spłynęły rwące rzeki wody i błota, porywając zaparkowane samochody. Z powodu obsunięcia gruntu zawaliło się kilkanaście domów. Tej nocy straż pożarna interweniowała ponad 400 razy. Do akcji ratunkowej przystąpiła ochrona cywilna. Trwa ewakuacja mieszkańców z zalanych terenów. Bardzo trudna sytuacja panuje w Rawennie, skąd ewakuowano już 500 osób. W całym regionie wstrzymano większość pociągów lokalnych i niektóre intercity. Zamknięto wiele szkół. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Dzień dobry. Wciąż nie opadły emocje po finale Pucharu Polski. Przypomnę, że po trofeum sięgnęli piłkarze Legii Warszawa, którzy po rzutach karnych wygrali z Rakowem Częstochowa 6-5. W trakcie i po spotkaniu doszło do wielu przepychanek i awantur pomiędzy piłkarzami i sztabami obu ekip. Szkoleniowiec ekipy z Częstochowy Marek Papszun jednak nie zajmuje się już tym i skupia się na walce w ekstraklasie. Raków jest o krok od pierwszego w historii mistrzostwa Polski. Taki jest plan, żeby się pozbierać, żeby w niedzielę znowu dobry zagrać mecz, no i żeby wygrać, przypieczętować mistrzostwo. Już mówiłem chłopakom w szatni, że tego meczu już nikt z nas nie wróci, nie odwróci, ale najważniejsze przed nami, to o czym marzyliśmy, to czego pragnęliśmy, jest bardzo blisko i do tego będziemy w niedzielę dążyć. W 31. kolejce Raków zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Tymczasem Iga Świątek zagra dziś z Chorwatką Petrą Martić o awans do półfinału prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Były tenisista, obecnie trener Michał Dębek, nie ma wątpliwości, która zawodniczka będzie dziś faworytką. Miałem okazję z Petrą spędzić trochę czasu na Superlidze, ponieważ grała w jednej drużynie ze mną i jest to zawodniczka skupiona na swoim celu, która ma wszystko podporządkowane u niej pod tenis. Jedzenie, odpowiednia dieta, także naprawdę sfokusowana bardzo zawodniczka, no i też widać to na korcie, jest bardzo zdyscyplinowana. Serwuje po męsku, bo dobrze używa kika, zresztą tak samo jak Iga. Myślę, że Iga jest zdecydowaną faworytką. Martić jednak gra mocno ofensywnie, natomiast ciężko będzie jej się przeciwstawić w takim meczu z Igą na mążce. Panie na kort powinny wyjść około 20. A jeśli chodzi o kolarstwo, to Stanisław Aniołkowski po finiszu z peletonu wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Grecji. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej jest Nowozelandczyk Aaron, a Aniołkowski zajmuje trzecie miejsce ze stratą 12 sekund do lidera. Wyścig potrwa do soboty. W rywalizacji kobiet podczas Vuelta Espania 21 miejsce zajęła na trzecim etapie Katarzyna Niewiadoma. Zwyciężyła Holenderka Marianne Vos, która przy okazji umocniła się na prowadzeniu generalce. Sponsorem audycji był Orlen. Szykuje się ładne popołudnie i wieczór, zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo tylko duże, na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu, ale na razie na ekranie meteoradaru ich nie widać. Natomiast na południowym wschodzie, tam zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu dość solidne, a w Bieszczadach to nawet możliwe burze. Wysoko w Tatrach zaś śnieg może popruszyć, ale niewiele, do 5 centymetrów. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16 na Śląsku. Jutro szykuje się kolejny w miarę ładny dzień. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane na północy i południowym wschodzie, okresami tylko duże i tam możliwe przelotne opady. Temperatura od około 10 stopni na wybrzeżu, około 15 będzie w centrum, do 19 najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. W tym składzie dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. déjà vu, like a radio tune. I swear I've heard before. Chills, is it something real? Or the magic I'm feeding off? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może usiądę, ale nie wiem na razie dobrze mi. Ziemia mi się pali. To była Bowska. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Prawie 16,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, tradycyjnie majowy weekend to jest start sezonu na Mazurskich Jeziorach. No dlatego teraz w naszym kolejnym raporcie o sytuacji drogowej przenosimy się do Olsztyna. Sytuację na drogach Warmii i Mazur obserwuje dla Państwa Joanna Golon. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Jakoś nie widać, żeby turyści, którzy odwiedzili w majowy weekend nasz region, chcieli stąd wyjeżdżać, bo ruch na warmińsko-mazurskich trasach niezbyt wielki. Spowolniony przez prace drogowe i utrudnienia z tym związane na odcinku Labuszewo-Dymer na trasie krajowej nr 57. Utrudniony jest również wyjazd z Ełku w stronę Sendek trasą krajową nr 16, która jest modernizowana. Korek utworzył się przed Piszem od strony Orzysza, to trasa krajowa nr 63. Gęsto jest również w okolicach Piecek i Rucianego Nidy na trasach nr 58 i 59. Tłoczno też w okolicach Morąga na drodze wojewódzkiej 527. Może być jeszcze zablokowana droga krajowa nr 59 pod Szczytnym, gdzie po południu zderzyły się dwa samochody osobowe. Wszystkie osoby uczestniczące w tym wypadku opuściły samochody o własnych siłach. Wezwano policję i mogą tam jeszcze trwać tak zwane czynności. Do zderzenia doszło w miejscowości Lipniak, niedaleko Rozuk i Spychowa. Utworzył się tam spory korek, ale policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizję, więc można liczyć na to, że niedługo droga będzie odblokowana albo już nawet jest. Na Warmii i Mazurach, tak jak i w całym kraju, trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Majówka 2023. Służby w gotowości, jest więcej patroli i kontroli. Na trasy wyjechały nie tylko policyjne radiowozy, te oznakowane i nieoznakowane. Właśnie mijałam taki nieoznakowany wóz policyjny, który zatrzymał na ulicy Sielskiej w stolicy regionu kierowcę za prawdopodobnie nadmierną prędkość, więc uważajmy. Na warmińsko-mazurskich trasach są też policyjne motocykle, mówi młodszy aspirant Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tu już w poprzednim roku zostały wprowadzone nowe motocykle. W tym roku już zaczynamy. Pełen sezon będzie obłożenie motocykli. W każdym praktycznie powiecie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się nowoczesny sprzęt. Będziemy docierać tam, gdzie samochodami osobowymi dotrzeć nie możemy i na pewno szybciej i sprawniej. W ostatnich latach podczas długich weekendów sukcesywnie spada liczba wypadków. Ale jak dodaje Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie, dużym zagrożeniem są wciąż osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu. Których chociażby w zeszłym roku w trakcie majówki zatrzymaliśmy ponad 70, więc jak na 4 dni jest to spora liczba. No i to pokazuje, że nasza praca jest potrzebna i że jesteśmy w niej efektywni, no bo gdyby nie ci zatrzymani, usunięci z drogi nietrzeźwi kierowcy, no to tych wypadków i tragicznych zdarzeń pewnie byłoby więcej. Na koniec jeszcze jedna informacja dla kierowców. Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego w Giżycku, mieście dobrze znanym żeglarzom, wracają płatne parkingi. Sezon żeglarski został właśnie oficjalnie rozpoczęty i za parkowanie w centrum Giżycka trzeba będzie płacić. Takie sezonowe opłaty są już od kilku lat i ci, którzy przybywają do Giżycka co roku, dobrze o tym wiedzą. Samochód można zostawić na płatnym miejskim parkingu albo w strefie płatnego parkowania. Opłaty są pobierane od godziny 8 do 20 na parkingach przez 7 dni w tygodniu, a w strefach w dni robocze od poniedziałku do piątku. Pół godziny parkowania to złotówka, godzina 3 złote, czyli o 50 groszy więcej niż rok temu. Opłaty za parkowanie będą obowiązywały do końca września. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Bezpiecznej podróży wszystkim życzę i do usłyszenia. Kłaniamy się również, Joanna Golon. No, motorowodniacy i żeglarze wszelkiej maści rozpoczęli sezon właśnie w ten weekend. Wędkarze to już chyba dawno zaczęli, prawda? Oni raczej nie czekają na majówkę. Miało być 5 dni wspaniałego świata wędkarskich przygód. Wędka była, świat był, przygód zabrakło. Na szczęście trochę w lodówce mam mrożonej ryby. Tak, lodówka to jest jednak fajny gadżet. Yeah. w audycji popołudniowej. 22,5 minuty po godzinie 17, proszę Państwa, no to teraz uwaga, uwaga, nadchodzi Karol III. Przez całe życie przygotowywał się do objęcia tronu. Miał sporo czasu, ponieważ jego matka królowa Elżbieta II rządziła przez 70 lat. Karol będzie obejmować tron w wieku lat 73, co czyni go najstarszym monarchą wstępującym na tron w historii. Nasz reporter Michał Kowarski postanowił przyjrzeć się nastrojom społecznym i osobie nowego króla. Koronacja króla Karola bez wątpienia będzie wydarzeniem poruszającym cały świat, z którego Brytyjczycy będą dumni. Jak wyjaśnia Edward Fitzalard Howard, jeden z nadzorców ceremonii koronacyjnej. This is a proud moment. To moment pełen dumy dla naszej historii. Podczas koronacji król będzie ślubował przed Bogiem i narodem brytyjskim służbę na rzecz sprawiedliwości i praw całego imperium. Brytyjskie społeczeństwo do ceremonii podchodzi z ekscytacją i ciepłem. W końcu będzie to pierwsza koronacja od 70 lat. Przyjechałem z Belfastu w piątek. Kocham rodzinę królewską i chciałem tu być, by chłonąć tę atmosferę. Przez lata poznałem wielu fanów rodziny królewskiej. Staliśmy się rodziną. Czekam z niecierpliwością na koronację. Karolowi zależy na środowisku naturalnym. To dobrze. Będzie dobrym królem. Przed nowym królem stoi jednak sporo wyzwań, głównie wizerunkowych. Królowa Elżbieta należała do monarchów, którzy bardzo ważyli słowa i nie podejmowała trudnych tematów. Inaczej jest z nowym królem, który w typowy brytyjski sposób odnosił się na przykład do brytyjskich zbrodni w czasach kolonializmu. Okropieństwa handlu niewolnikami i niewyobrażalne cierpienia zostawiły bliznę na historii naszego świata. Jednak Wielka Brytania może być dumna z tego, że później przodowała w zdelegalizowaniu handlu niewolnikami. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest dbanie o to, by te okropieństwa nie zostały zapomniane. Missel Joe, jeden z wodzów plemion aborygeńskich, tak wspomina interakcję z przyszłym królem podczas wizyty Karola w Australii w 2012 roku. Powiedział, mam nadzieję, że nie byliśmy dla was aż tacy źli, po czym odszedł. Nie mogłem mu odpowiedzieć. Karol powinien przeprosić lud aborygenów za traumę, którą spowodowali Brytyjczycy. Jednak przyszły brytyjski król potrafi się pokazać również z dobrej strony. W przeciwieństwie do królowej Elżbiety, która pełniła funkcję głównie reprezentatywną, Karol wielokrotnie pokazywał wrażliwość na problemy, które trapią nie tylko Brytyjczyków, ale i świat. Pandemia COVID-19 pokazała, jak groźnym dla świata może być globalne zagrożenie. Zmiany klimatu są tak samo poważnym, nawet większym zagrożeniem. Zmiany klimatu są tak samo poważnym, nawet większym zagrożeniem dla egzystencji ludzi. Powinniśmy wkroczyć na drogę wojenną z ocieplaniem klimatu. Czy Karol będzie dobrym królem? Czas pokaże. Na pewno podczas ceremonii koronacyjnej 6 maja na Londyn będą zwrócone oczy całego świata. No to tu dodajmy, w koronacji jako ci oficjalni goście uczestniczyć będzie 2200 osób z 203 krajów, to m.in. światowi przywódcy, szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele duchowieństwa, ale też i m.in. laureaci Nagrody Nobla. Koronacja Karola III w sobotę w londyńskim opactwie westminsterskim, w tym samym miejscu w 1953 roku odbyła się koronacja Elżbiety II. Tematem zajął się Michał Kowarski. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame.

poza Małopolską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną chyba nigdzie nie powinno w tej chwili padać. Jest w miarę pogodnie, w miarę słonecznie, no i też w miarę ciepło. W nocy jednak zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże, nad ranem większe przejaśnienia i tam początkowo słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, później deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie możliwe mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 na plusie w Wielkopolsce, do 7 na południowym wschodzie. Miejscami na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni. We didn't light it, but we program Trzeci Polskiego Radia. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Zawiałów i Helsinki. Zapraszamy do Trójki, wydanie specjalne długo-weekendowe na koniec długiego weekendu, 18 minut przed godziną 18. W studiu jest już Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. I jak zawsze na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a dziś odświętnie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. O Konstytucji 3 maja mówimy rzecz jasna przez cały dzień, a dziś może w naszym cyklu kilka słów o może mitach, może stereotypach, może o fake newsach związanych właśnie z wydarzeniami sprzed 232 lat. Są takowe? Panie redaktorze, dał mi pan trudne zadanie. Kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania, wydawało mi się, że raczej odpowiedź jest oczywista, że nie i że wszystko już wiemy na ten temat. Ale zdaje się, że są historycy, którzy pilnują, by te fake newsy, może stereotypy nie przeniknęły, może nie, się nie utrwalały. Nie, będę upierać się, że to nie są fake newsy. Może stereotypy, może pewne przekonania. Odnalazłam taki tekst profesora Karola Łopateckiego, który wskazuje na pewien bardzo bardzo ciekawy dla mnie kontekst, a mianowicie on mówi o tym, że wbrew pozorom i temu, jak jesteśmy przekonani, Konstytucja 3 maja budziła dość duże kontrowersje i nie była wcale przedmiotem zgody społecznej. Tak tylko, jak teraz to odbieramy, tak jak czyli teraz, stereotypy. No to znaczy, to jest teraz stereotyp, bo jesteśmy tak przekonani. Wtedy ona budziła duże kontrowersje, ponieważ powiedzmy część społeczeństwa miała wątpliwości i tutaj może się komuś to skojarzyć z tym, czy ona jest legalnie obowiązująca, bowiem została przyjęta w takim momencie, kiedy ówczesny Sejm, już tak upraszczając, no nie mógł zastosować tego prawa liberum veto, więc niektórzy podnosili takie argumenty, że ta konstytucja jest bezprawna. Nieważna. I nieważna. A druga rzecz to znosiła, i to też sobie uświadomiłam właśnie czytając artykuł pana profesora, że ona wnosiła z jednej strony prawa i to było wartościowe, ale z drugiej strony ograniczała zabierała prawa szlachcie. Więc budziła też bunt właśnie w tej grupie społecznej. Dlaczegoż to ich przywileje są nagle zmniejszane, czy też czasami nawet zrównywane z innymi grupami. No i też to, że niektórzy uważają, że te przepisy obowiązują do dziś. A tak, to też prawda, że no, może akurat to dla mnie nie było aż takim zaskoczeniem, bo miałam świadomość, że Konstytucja przez te 232 lata ewoluowała znacznie. Ale tak, pan profesor wskazuje na to, że część społeczeństwa jest przekonana, że to jest właśnie ta konstytucja z tamtego 1791 roku. Nie, ona jest znacznie różna. Powiedzmy sobie też szczerze, w międzyczasie okres wojny, PRL-u, wiele się działo prawnie w Rzeczpospolitej Polskiej. Ale co ciekawe, wydaje mi się, że dość ważne jest zachowanie tego ducha konstytucji z II i III Rzeczpospolitej, na które wskazuje ta nasza obecna konstytucja. To jeszcze wrócę na chwilę do słów, o których pani mówiła, bo samo uchwalenie Konstytucji 3 maja miało charakter zbliżony do zamachu stanu. No w uproszczeniu, tak. Był to pewnego rodzaju przewrót i taka próba trochę z ukrycia zaatakowania prawnego tego ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Przy niepełnym składzie posłów również. Tak, tak. Była obecna 1/3 posłów wtedy. Więc dzisiaj pewnie, gdybyśmy sobie to tak wyobrazili, jak mielibyśmy to przełożyć na nasz ówczesny Sejm, no to budziłoby to pewne kontrowersje. Najważniejsza prawda? Ustawa zasadnicza, a to niepełny skład, to raz. No i społeczeństwo i też politycy podzieleni wokół tego bardzo. Tak jak wspominałam, właśnie ta polaryzacja i to też pokazuje, że czasami te zdarzenia historyczne, które interpretujemy w tym momencie, kiedy one się dzieją, one nam mogą wydawać się wręcz złe. Budzić nasz bunt, budzić nasz sprzeciw, sprawiać, że gdzieś tam ten konflikt wybucha, a potem po latach stają się no, wydarzeniem, które odmieniło rzeczywistość, no i chyba jesteśmy wszyscy tutaj zgodni. Nadało przede wszystkim kierunek demokratyczny państwu polskiemu. Ale te podziały wtedy miały taki destrukcyjny charakter dla Rzeczpospolitej. Oczywiście, że tak. I ja osobiście to traktuję jako pewną taką przestrogę, tak? Że historia jest czymś, co dzieje się w przeszłości, ale ona toczy się cały czas i trwa. I czasami to, co w tym kontekście współczesnym wydaje się jakieś może niedobre, może za te setki lat okazać się ważne i potrzebne, więc też zawsze zastanawiajmy się nad tym, jak to może być interpretowane w przyszłości. Niemniej mit romantyczno-powstańczy i ten związany z pracą organiczną to taka myśl, która powinna nam się łączyć z dokumentem Konstytucji 3 maja, który łączy oba te dwa ideały i niepodległościowy i modernistyczny. I z pewnością świętowanie powinno nas łączyć jako Polaków, bo zdecydowanie to był ważny moment w naszej historii. No i może jeszcze dodajmy, że byliśmy drugim państwem na świecie, które taką konstytucję uchwaliło. Warto zgłębiać ciekawostki, a być może także paradoksalnie różnego rodzaju mity obalać i zgłębiać wiedzę na temat uchwalenia i samej Konstytucji 3 maja. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head.

I dobrze, i niedobrze. Krakowscy policjanci mówią, że ten deszcz paradoksalnie spowodował, że jedziemy wolniej, czyli jedziemy bezpieczniej. Dlaczego? Dlatego, że nic dzisiaj na drogach Małopolski wielkiego się nie wydarzyło. Było kilka kolizji, było kilka samochodów, które gdzieś tam uderzyły czy zahaczyły o bariery. Pewnie było za szybko. Natomiast większych wypadków osób rannych, czy nie daj Boże ofiar, w ogóle w Małopolsce dzisiaj nie było, więc brawa dla kierowców, trzymamy kciuki dalej. Ale zaglądnijmy na drogi Małopolski. Zaczniemy od Wrót Tatrzańskich, czyli od Zakopianki. I tutaj jeszcze godzinę, półtorej godziny temu było ciasno. Szczególnie pomiędzy Nowym Targiem a Klikuszową. Tam trzeba było kilkanaście minut nawet odstać do skrzyżowania Klikuszowej, natomiast w tej chwili już ten ruch się ustabilizował i nie ma tam już żadnego spowolnienia. Delikatnie zwolnimy przed samym Krakowem przy wjeździe na autostradową obwodnicę Krakowa, natomiast potem w stronę Katowic czy w stronę Rzeszowa nie ma większych utrudnień. 79, czyli ta wschodnia część Krakowa, tutaj wlot od strony Sandomierza delikatnie się korkuje przy wjeździe do Krakowa, natomiast tam też to nie jest korek na kilkadziesiąt minut, tylko co najwyżej na kilka. Bramki autostradowe w Balicach również nie wyglądają źle. Policjanci z komisariatu autostradowego powiedzieli mi, że właśnie zakończyli pracę przy kolizji, przy zjeździe z obwodnicy autostradowej na zjeździe z Kawina. Na szczęście nic groźnego się tam nie stało. Ruch szczególnie się nie spowolnił, natomiast mają do kierowców apel. Jeżeli zobaczycie Państwo jakiś wypadek, nie zwalniajcie nad to, nie patrzcie, nie uprawiajcie tak zwanego apaczenia, bo to stwarza bardzo duże zagrożenie, bardzo duże niebezpieczeństwo dla tych, którzy jadą za Wami. Jeżeli coś zobaczycie, oczywiście zwolnijcie, ale rozglądajcie się za sobą, żeby nie podziwiać tego, co się stało, ewentualnie zatrzymać się, wezwać pomoc, ale w bezpiecznym miejscu. Lecimy na północ. Siódemka, wyjazd z Krakowa. Tutaj kraina wiecznych robót drogowych, ale drogowcy zapowiadają, że to jeszcze tylko dwa lata i już będzie można wyjechać z Krakowa na S7 bezkolizyjnie i dwoma pasami. Trzymamy za słowo, bo póki co to kraina wiecznych korków, jak już powiedziałem wcześniej. Delikatne spowolnienie na siódemce zaraz przed granicą z województwem świętokrzyskim. To jest ten moment, to miejsce, gdzie już zaczyna się S7, ta prawdziwa S7 w województwie świętokrzyskim. Tam troszeczkę trzeba zwolnić, wiadomo, słupki, spowolnienie drogowe, żeby było bezpieczniej. I jeszcze wylot na Tarnów, stara czwórka. Tam też dzisiaj była kolizja, natomiast w tej chwili już jest usunięta. Ta kolizja miała miejsce w Przebieczanach. To jest pierwsza miejscowość za Wiliczką. W tej chwili już bezpiecznie można się tamtędy poruszać. Trzymamy kciuki za kierowców w Małopolsce i jeździcie Państwo bezpiecznie i wróćcie cało i zdrowo do domów. Trzymamy kciuki za kierowców w całej Polsce i w ogóle nie tylko w Polsce, za wszystkich kierowców. Kuba Hanak, bardzo dziękuję. Kuba monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Małopolski. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 4,5 minuty i będzie 18. Wondered if there's something more, something more.